श्री गिरिराज महाराज की। श्री 84 कोश ब्रजमंडल धाम की। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की। अखिल गोवंश की। श्री जड़खोर गोधाम की। श्री पथमेड़ा गोधाम की। श्री सूरश्याम गोधाम की। श्री 84 कोश ब्रजमंडल धाम की। श्री हनुमान जी महाराज की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। श्री विनय पत्रिका जी की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे। हरिशरणम। भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट गोपीश्वर ज्ञान गुदरी के मध्य अवस्थित श्री मलुक पीठ में भगवान श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में गुरुजनों की पावन चरण सन्निधि में परम पवित्र कार्तिक मास में गोस्वामी तुलसीदास जी के सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से हम आप सबको सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। पद संख्या 106। वैसे इसकी चर्चा विगत दो दिनों में भी हो चुकी है, परसों भी हुई थी, कल भी हुई, लेकिन आज इसको कह करके फिर आगे भगवत इच्छा से आगे स्मरण करेंगे। बहुत सुंदर पद है। रामा महाराज रामा दर्योधन्य सोई महाराज रामा दर्यो धन्य सोई गरुव गुण राशि सर्वज्ञ सुकृति सूर शील निधि साधु तेहि समन कोई महाराज रामा दर्योधन्य सोई उपल केवट की सभालु निश्चर सवरी गीध समदम दया दानहीने नाम लिए राम किए परम पावन सकल नर तरत तिनके गुण गान कीने। क्या कहना, मन भरता ही नहीं बोलते बोलते। महाराज रामादर्यो धन्य सोई व्याध अपराध की साध राखी कहा पिंगले कौन मति भगति भेई, कौन धौं सोम जाजी अजामिल अधम, कौन गजराज धौं बाज पे। महाराज रामा दर्यो धन्य सोई, पांडुसुत गोपिका विदुर कुवरी सवरी, शुद्ध किए शुद्धता लेस कैसो, प्रेम लखी कृष्ण किए आपने तिनहु को, सुजस संसार हरिहर को जैसो, सुजस संसार हरिहर को जैसो। महाराज रामा दर्यो धन्य सोई, कोल खस भील जब ना विकल राम कही, नीच भे ऊंच पद को न पायो, दीन दुख दवन श्री रवन करुणा भवन, पतित पावन विरद वेद गायो। महाराज रामादर्यो धन्य सोई, मंदमति कुटिल खल तिलक तुलसी सरिस, भो न तिहु लोक तिहु काल को, नाम की कहानी पहचानी पन आपनो, ग्रसित कलि ब्याल राख्यो शरण सो। महाराज रामादर्यो धन्य सोई, महाराज रामादर्यो धन्य सोई। क्या कहना, सरलार्थ और इसका भावार्थ व्याख्या यथामति शास्त्र में हम कर चुके हैं, आज पुनः स्मरण इसलिए कर रहे हैं कि हम जैसा चाहते थे वैसी चर्चा नहीं कर पाए, तो कुछ और चर्चा। अर्थ तो स्पष्ट है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि महाराजाधिराज रामचंद्र प्रभु ने जिस जीव को स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया, अपनी शरण में ले लिया और शरण में लेकर उसका आदर किया, आओ आओ भैया बैठो, अनुज सहित मिल ढिंग वैचारी, इतना प्रेम जिसे दे दिया, निश्चित ही वह धन्यवाद देने के वही धन्य है। देह धारण करके जो भगवत शरणागत नहीं हुआ और भगवान के प्रेम का, भगवान के आदर का पात्र नहीं बना, संसार की चाहे जो उपलब्धि उसे हो जाए वो धन्यवाद देने के योग्य नहीं, वो धन्य कहलाने के योग्य नहीं है। धन्य कहलाने के योग्य वही है महाराज आदिराज श्री रामचंद्र, जिसे अपनी शरण में स्वीकार करें और उसका आदर करें। इस पद में महाराज रामादर्यो धन्य सोई, इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सूची पढ़ी है और उसी सूची में अपने को माना है। अपने को उस सूची में नहीं, उस सूची में सर्वोपरि अपने को माना है। कल हम चर्चा कर चुके हैं, मंदमति, तुलसीदास जी अपने लिए कह रहे हैं, मंदमति कुटिल खल तिलक तुलसी सरिस। मंदमति कुटिल खल तिलक तुलसी सरिस, भौन तिहु लोक तिहु काल को। तीनों लोकों में ऐसा कोई दूसरा हुआ ही नहीं मेरे जैसा, तीनों कालों में भी नहीं हुआ हमारे जैसा मंदमति कुटिल खल तिलक। पहले भी नहीं हुआ, आज भी नहीं है, आगे भी ऐसा तो पैदा होने की संभावना नहीं है। ऊपर के सात लोकों में भी ऐसा कोई नहीं हुआ, नीचे के सात लोकों में भी ऐसा कोई नहीं हुआ, और सात समुद्र सात द्वीप वाली पृथ्वी में भी ऐसा कोई नहीं हुआ जैसा कि मैं हूं। अच्छाई में, अच्छाई में नहीं। मंदमति कुटिल खल तिलक तुलसी सरिस, पिताजी ये आगे का अंश उसको हम प्रणाम कर लें। मंदमति कुटिल खल तिलक तुलसी सरिस, यहां इस चरण को प्रणाम कर लें, और केवल इस चरण को हम कहें, भौन तिहु लोक तिहु काल को, तो क्या इसमें अतिशयोक्ति है? ध्यान में आए बाबा? नहीं आए। आगे का जो विशेषण तुलसीदास ने अपने लिए दिया है, मंदमति कुटिल खल तिलक तुलसी, इसको छोड़ दें, केवल इतना ही अंश लें, तुलसी सरिस भवन तिहु लोक तिहु काल को, तो हमें लगता है इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हैं? जी नहीं, दैन्य तो हम दूसरी बात कह रहे हैं, दैन्य तो हम कह ही रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो तुलसीदास जी ने अपने संबंध में कहा, हम तुलसीदास जी के विचार तुलसीदास जी तक सीमित रखते हैं, केवल आगे के पंक्तियों को अपने भाव के अनुसार अर्थ कर रहे हैं। तुलसी सरिस भौन तिहु लोक तिहु काल को, तुलसी सरिस भौन तिहु काल तिहु लोक को, तुलसीदास जी के जैसा तीनों कालों में कोई नहीं हुआ। तीनों लोकों में कोई नहीं हुआ है। तुलसी सरिस भवन तिहु लोक तिहु काल को, महात्मा तुलसीदास जी जैसे भय पूरा वेद से लेकर पुराण इतिहास तक पूरा इतिहास उठाकर देख लो, तुलसीदास जी के जैसे तुलसीदास जी वैदिक पौराणिक काल में भी उनके जैसा कोई नहीं हुआ, भक्ति काल में भी उनके जैसा कोई नहीं हुआ, उनके काल में उनके उनका समय जब वर्तमान था तब, आज इस वर्तमान समय में भी इस पूरे ब्रह्मांड में ऊपर के सात लोक नीचे के सात लोक धरती के सात द्वीप सात समुद्र इनमें भी तुलसीदास जी के जैसा कोई नहीं, तुलसीदास जी के जैसे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के जैसा आगे भी कोई इस सृष्टि में उत्पन्न होगा, इसकी संभावना नहीं है। है संभावना? भले ही तुलसीदास जी ही प्रकट होंगे पर वो तुलसीदास जी तो नहीं कहे जाएंगे, उनका नाम रूप सब बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तुलसीदास जी के जैसे तो तुलसीदास जी ही होंगे। अरे बदल के आ जाए तो क्या समझ में आएगा? अनधिकारी लोग कहीं अश्रद्धा असद्भाव करें और उनकी हानि न हो जाए, इसलिए बहुत सी बातें यहां तक आने के बाद रोकनी पड़ती हैं। जिन पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी का चरणाश्रय हम लोगों को प्राप्त हुआ, जिनका मंगलमय दर्शन प्राप्त हुआ, वे क्या सामान्य कोटि के महापुरुष थे? ये बात पक्की है कि आप अत्यंत श्रद्धापूर्वक जो हम कहने जा रहे हैं उसको सुने। आपने संदेह किया तो आपकी आध्यात्मिक कहानी हो सकती है। एक महापुरुष की आज्ञा हो गई है इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो मैं बोलता भी नहीं। वर्तमान समय में श्री अयोध्या जी में बड़ी छावनी के आचार्य पीठ पर विराजमान कान्य कुब्जाचार्य परम पूज्य अनंत श्री संपन्न श्री महान श्री जगदीश दास जी महाराज जो बड़ी छावनी के पीठ पर विराजमान हैं, उन्होंने मुझे विशेष आज्ञा की है कि तुम्हें तुम्हारी कोई हानि नहीं, तुम मेरी आज्ञा से इसको सबके समक्ष प्रकाशित करो, क्योंकि इस घटना के वे और ये दास साक्षी हैं और तीसरे साक्षी हमारे परमहंस जी महाराज हैं। श्री जगदीश दास जी महाराज कुछ काल सुदामा कुटी में विराजे, रसोई में भी उन्होंने सेवा की, संगीत भी सीखा, भागवत जी भी श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी से पढ़ा, महाराज जी से भी भागवत पढ़ते थे और व्याकरण भी पढ़ते थे, और हमसे बहुत प्रेम था उनका, आज भी बहुत प्रेम है। सहपाठी सखा के जैसा, यद्यपि वे आयु में हमसे बड़े हैं लेकिन महाराज जी की कृपा हमारे आने के पहले ही उनको खूब प्राप्त हुई, महाराज जी का सानिध्य उन्हें मिला, तो बड़ा बढ़िया हारमोनियम बजा के रामचरितमानस का पाठ कराते थे, व्यास बनते थे वो मूल पारायणों में। महाराज जी उनको व्याकरण पढ़ाते थे, कभी कभी भागवत का भी कोई प्रकरण वो पूछते थे। भागवत जी का पहला श्लोक बहुत क्लिष्ट है, जन्माद्यस्य तो नुयादितरतः, ये श्लोक मंगलाचरण। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने पढ़ाया तो सही पर हमारे ठीक ठीक समझ में नहीं आया। महाराज जी से कहा आप इसको सरल करके पढ़ा दें। महाराज जी पढ़ा रहे थे, हम भी बैठे थे, परमहंस जी भी बैठे थे। तो उस मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में एक शब्द आया है, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। भगवान ने आदि कवि ब्रह्मा जी को अपने हृदय के संकल्प से वेदों का ज्ञान दिया। तो श्री जगदीश दास जी ने प्रश्न किया महाराज जी से कि गुरुदेव आदि कवि शब्द से तो महर्षि वाल्मीकि को ही ग्रहण किया जाता है, फिर यहां ब्रह्मा जी के अर्थ में आदि कवि शब्द कैसे आ गया, ये उन्होंने प्रश्न किया महाराज जी से। तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि कवि माने केवल तुकबंदी करने वाला, कविता करने वाला नहीं होता है। कवि शब्द का अर्थ होता है विवेक विज्ञान संपन्न। क्या? विवेक विज्ञान संपन्न को कवि कहा जाता है। और भगवान ने सर्वप्रथम अपने हृदय के संकल्प से वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, इसलिए सृष्ट्यारंभ में विवेक विज्ञान संपन्न श्री ब्रह्मा जी ही भये, इसलिए उन्हें आदि कवि कहा जाता है। तो वस्तुतः ब्रह्मा जी का नाम आदि कवि है और उन ब्रह्मा जी के ही अवतार महर्षि वाल्मीकि हैं, इसलिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। महाराज जी ने उत्तर दिया, क्योंकि जब वेदों ने विचार किया कि हमारा वेद्य तत्व, वेद वेदांत वेद्य तत्व श्री राम तत्व, श्रीमद दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन श्री दशरथ अजीर विहारी के रूप में प्रकट हो रहा है, तो मैं क्यों न गुणगान के लिए अवतरित हूं। वेदों ने राम जी का गुणगान करने के लिए अवतार लेने की इच्छा व्यक्त की। अब वेदों का अवतरण किसके द्वारा होता है? वेदों का अवतरण ब्रह्मा जी के मुखारविंद से होता है। भगवान संकल्प करते हैं, ब्रह्मा जी के मुख से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारुवेद प्रकट होते हैं। तो वेदों को प्रकट होने के लिए ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ही एक अंश से प्राचेतस महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए और वेद ही श्रीमद वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुआ। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, महाराज जी ने सुनाया था, वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेदा प्राचेतसा दासी साक्षात रामायण आत्मना। वेदांत वेद्य तत्व जब दशरथ नंदन रूप में प्रकट हो रहा है, ये वेदों ने जाना, तो वेदा प्राचेतसात आसीत, वेदों ने प्राचेतस महर्षि वाल्मीकि के मुखारविंद से अवतार श्रीमद् रामायण आत्मना, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में वेदों ने अवतार ग्रहण किया। और इसी क्रम में महाराज जी बोले कि वही महर्षि वाल्मीकि कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो आदि कवि ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के अवतार होने से महर्षि वाल्मीकि आदि कवि, और आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, उनके अवतार होने से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी आदि कवि हुए। तो और इसी क्रम में महाराज जी बोले ब्रह्मा जी के अवतार आदि कवि ब्रह्मा जी के अवतार आदि कवि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि के अवतार आदि कवि तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी के अवतार हम। वे कभी हास परिहास में भी झूठ नहीं बोलते थे। अपने को छिपाने का ही स्वभाव था, प्रकाशित करने का स्वभाव नहीं था। तुलसीदास जी के अवतार हम, ये कहा उन्होंने, और कहने के बाद अकस्मात भाव विह्वल हो गए। अश्रु कंप पुलक आदि सारे सात्विक भाव शरीर में प्रकट हो गए, मुख विवर्ण हो गया, नेत्र लाल हो गए, होठ कांपने लगे, शरीर कांपने लगा। बड़ी कठिनाई से अपने प्रेम के आवेग को उन्होंने रोका और फिर लीपा पोती करते हुए बोले, ये भारत वर्ष है, अवतारों का देश है, सब अवतार ही अवतार हैं, तुम भी अवतार, हम भी अवतार, सब अवतार हैं। हमारे कहने का आशय, हमारे जैसे कलिमल ग्रसित मलिन जीव किसी के अवतार नहीं हुआ करते हैं। हम तो इस अंश में कह रहे हैं कि देश अवतारों का देश है। परमहंसी महाराज ने कहा, महाराज जी ने रहस्य का उद्घाटन किया और बाद में इस पर लीपा पोती की, अपने आप को छिपाया। ये बात परमहंसी ने कही। श्री जगदीश दास जी ने कहा कि उस बात का मैंने प्रत्यक्षानुभव किया। इस बार अयोध्या जी गए थे, इसके पहले अभी तो शिलान्यास में गए थे तो नहीं जा पाए, इसके पहले तो उन्होंने कहा था मेरी आज्ञा है आप इस बात को कहना जरूर। एक महात्मा, एक महापुरुष की आज्ञा से नित्य प्रति एक किसी संत का ध्यान करते थे और मानसी में सेवा करते थे। वे संत बरसाने में रहकर साधन कर रहे थे। पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी की आज्ञा से एक दिन उन्होंने मोरकुटी वाले पहाड़ पर एकांत में बैठ करके गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का ध्यान किया और मानसी में उनकी सेवा की और उसी भाव राज्य में वे विचार करने लगे कि तुलसीदास जी का अनुग्रह मेरे ऊपर होता, मुझे कुछ ऐसी अनुभूति होती प्रत्यक्ष के जैसी। हम आंख से देखते तुलसीदास जी कैसे हैं, थोड़ी भावना तीव्र हुई दर्शन की कि अकस्मात उन्होंने क्या देखा कि आकाश में एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, उसमें एक पुष्पाच्छादित विमान है और उस विमान में एक महापुरुष बैठे हैं। द्वादश ऊर्ध्वपुंड तिलक हैं और उन महापुरुष के शरीर से दिव्य कांति प्रकट हो रही है और उन महापुरुष ने कहा लो महात्मा व्याकुल मत हो, दर्शन कर लो, मैं तुलसीदास हूं। तो उन्होंने कहा, भाव राज्य की बात है, प्रभो मुझे आपका संग करने की इच्छा है। तो आज्ञा हुई, इस समय धरती पर मैं एक अंश से श्री गणेश दास भक्तमाली के रूप में विराजमान हूं। ये स्पष्ट आज्ञा तुलसीदास जी की सुनाई पड़ी भक्तों का गुणगान करने के लिए। ये भी कहा भक्तों का गुणगान करने के लिए। और वे क्या देखते हैं कि उस सिंहासन पर बैठे हुए जो तुलसीदास जी महाराज थे, वे अकस्मात उस आसन पर महाराज जी का स्वरूप दिखाई पड़ा। थोड़ी देर में पुनः तुलसीदास जी के स्वरूप में हो गए। इस अनुभूति का प्रकाश उस साधक ने पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के चरणों में किया और मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने कहा, तुमने जो देखा उस पर संदेह नहीं करना, वो यथार्थ है। महापुरुष अपने स्वरूप को छिपा करके विराजमान है, जाओ पूजन करके आओ। तो रात्रि में लगभग 11 बजे वे आए और उन्होंने महाराज जी का चरण धोया, आरती की, पूजन किया और चरणों में पड़कर बड़े व्याकुल होकर रोने लग गए। हम तो चरणों में रहते ही थे, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, महात्मा तो कहीं जाते आते नहीं, बरसाना में रह के भजन करते, ये कैसे है? तो मैंने उनको एकांत में ले जाकर पूछा कि इतनी रात को आने का प्रयोजन? तो बोले अभी हम चले भी जाएंगे। किसी ब्रजवासी को होता ना दुपहिया वाहन, उस किसी ब्रजवासी के सहयोग से वो आए थे, अभी हम वापस भी हो जाएंगे, रात्रि निवास बरसाने के बाहर नहीं करना। तब उन महापुरुष ने हमको ये घटना सुनाई। ऐसी एक दो अनुभूतियां नहीं, तमाम अनुभूतियां। अब हर व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा। आप लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव है? जैसे भगवान एक साथ अनेक रूपों में प्रकट होकर लीला कर सकते हैं, ऐसे ही भगवान के नित्य धाम में प्रतिष्ठित भगवान के भक्त भी अनेक रूपों से जगत में लीला कर सकते हैं। वे एक रूप से नित्य साकेत गोलोक वैकुंठ में भगवान की सेवा में विराज सकते हैं और वे एक अंश से यहाँ आ सकते हैं। अब प्रहलाद जी के अंशावतार हैं कबीरदास जी महाराज, तो प्रहलाद जी का स्वरूप का अभाव हो गया सो थोड़ी है। प्रहलाद जी नृसिंह भगवान की सेवा में अपने रूप में है ही हैं और उनके कबीरदास जी उनके स्वरूप हैं। अब बलि जी के अवतार धन्ना जाट हैं, तो बलि जी सुतल लोक से चले गए सो थोड़ी है, वो सुतल लोक में भी है, धन्ना जाट के रूप में भी है, क्योंकि वेद में लिखा है कि मुक्तात्मा भगवान के समान हो जाता है। ऐसा एकधा द्विधा त्रिधा भवती, अनेक होकर के लीला करता है। इसलिए महाराज जी हमारे यहाँ साइज्य शब्द का अर्थ अलग है, हमारी परंपरा में साइज्य शब्द का अर्थ अलग है। कहीं साइज्य का अर्थ जो है ब्रह्म में लीन हो जाना है, तो वो अर्थ हमारे यहाँ हमारी संप्रदाय में हमारी परंपरा में वो अर्थ ग्राह्य नहीं है। हमारे यहाँ मोक्ष क्या है टकसार में पूछने पर क्या कहा जाएगा? साइज्य मोक्ष कहा जाएगा, साइज्य मोक्ष है। क्यों साइज्य मोक्ष है? बोले साइज्य इसलिए है कि सेवा सुख साइज्य में सबसे अधिक है। साइज्य माने क्या हुआ? एकदम योग हो जाना, भगवान से मिल जाना। अब साइज्य मोक्ष वाले जो भगवत पार्षद भक्त हैं, भगवान की इच्छा हुई कि हमको जल विहार करना है, तो वे ही जल बन जाते हैं, वे ही जल के कमल बन जाते हैं, वे ही जल में मछली कछुआ बन जाते हैं, वे ही सरोवर बन जाते हैं, वे ही नौका बन जाते हैं, नौका दंड बन जाते हैं, वे ही आसन बन जाते हैं और वे ही खेवनहार सखा सखी बन जाते हैं। सख्य भाव होगा तो सखा, सखी भाव होगा तो सखी भी वही बन जाते हैं। भगवान के श्रीअंग के आभूषण भी वही बन जाते हैं, वस्त्र भी वही बन जाते हैं, है? भगवान वन विहार करते हैं तो वृक्ष भी वही बन जाते हैं, लताएं भी वही बन जाते हैं, पुष्प और फल भी वही बन जाते हैं, भौरे भी वही बन जाते हैं, कोयल चकवा चकवी भी वही बन जाते हैं, मयूर कारंडव हंस आदि भी वही बन जाते हैं। तो अनंत रूपों में अपने आराध्य को सब प्रकार से गिलसाना, ये अर्थ हमारे आचार्यों ने साइज्य का किया है। तो वह अनेक रूप होकर के भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा का सुख प्राप्त करते हैं। पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी को बड़ी बड़ी दिव्य अनुभूतियां होती थी। वे जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे, अनेक भाग्यशालियों को उन्होंने भगवत साक्षात्कार कराया था, ऐसे महापुरुष थे। हमारे पूज्य परमहंस जी महाराज ने वर्षों तक उनके घर में सेवा की, बहुत अच्छे महापुरुष थे। खुली आंखों से भगवान की दिव्य दिव्य लीलाओं की झांकियां उनको हुआ करती थी। एक बार उनके सामने धरती माता प्रकट हुई, पृथ्वी देवी। ऐसे सत्संग होते थे, कभी नारद जी से, कभी धरती माता से, कभी किसी से, ऐसे सत्संग होता था उनका। एक बार तो हम लोग गए तो देखा कि एकदम भाव विह्वल हैं। बोले थोड़ी देर पहले तुलसीदास जी आए थे, एक घंटा राम कथा सुना के गए। ऐसे महापुरुष थे वो। तो पृथ्वी देवी से क्या सत्संग हुआ? पृथ्वी देवी ने क्षमा गुण के ऊपर उनको सत्संग प्रदान किया। तो उन्होंने पूछा कि आप इस समय अपने किस संत की उपस्थिति से अपने को धन्य मान रही हो? तो धरती माता ने कहा, वृंदावन में दो संतों की उपस्थिति से मैं अपने को धन्य मान रही हूँ। धरती माता ने कहा, कौन? एक पूज्य महाराज जी का नाम लिया, भक्तमाली श्री गणेश दास जी महाराज क्षमा गुण में मेरे ही समान हैं, मैं उनके स्पर्श से अपने को धन्य मान रही हूँ। हमने कहा महाराज जी दूसरा कौन बताया, तो दूसरे के लिए वो मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। हमने ऐसा अनुभव किया कि संभवतः दूसरे वे स्वयं होंगे, नहीं तो दूसरे का एक का नाम बताए तो दूसरे का भी बता देते। दूसरे को हो सकता धरती माता ने उनको स्वयं को कहा हो, इसलिए अपना नाम उन्होंने नहीं लिया। पर हम पूछते हैं ऐसे लोकोत्तर दिव्य महापुरुष जिनके श्रीअंग का हम लोगों ने दर्शन ही नहीं किया, स्पर्श ही किया, उनकी सेवा तो क्या की, लेकिन उनकी सन्निधि प्राप्त की, उनका चरणामृत, उनका अधरामृत भी प्राप्त किया, उनका वचनामृत भी प्राप्त किया, लेकिन हम क्या लाभ ले पाए, क्या लाभ मिला? महापुरुषों की प्राप्ति का लाभ केवल मान बढ़ाई, रुपया पैसा, कपड़ा लत्ता, भोजन वस्त्र, ये उनकी प्राप्ति का लाभ नहीं है। उनकी प्राप्ति का लाभ है शरीर संसार से कितने अंश में वैराग्य हुआ, भगवान के चरणों में कितने अंश में अनुराग हुआ, और वह जब आत्मनिरीक्षण करके हम देखते हैं तो हमको लगता है न शरीर संसार से वैराग्य है, न भगवान के चरणों में अनुराग है। तो ये बात हम इस प्रकरण में इसलिए बोल दिए कि भले ही तुलसीदासी ही आए, लेकिन तुलसीदासी के रूप में तो प्रसिद्ध नहीं हुए, ये कितने लोगों ने जाना है, दूसरे स्वरूप में, दूसरे आकार में, दूसरे नाम से प्रसिद्ध हुए कि नहीं हुए। तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि तुलसीदासी के जैसे तीनों कालों में, तीनों लोकों में पहले भी कोई नहीं हुआ, आज भी कोई नहीं है, आगे भी कोई नहीं होने वाला है। तुलसीदासी के जैसे तुलसीदासी है, ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे जैसे को भी अपने नाम की प्रतिष्ठा, नाम की कहानी, नाम की साख बचाने के लिए हमारे जैसे को भी तारना पड़ा, हमारे जैसे को भी शरण में लेना पड़ा, नहीं तो भगवान का नाम खराब होता है। क्या कहता, क्या कह रहे गोस्वामी जी, कहते ना हमारा नाम खराब हो जाए, लोग नाम बचाने के पीछे बहुत पड़े रहते हैं, नाम बचना चाहिए, नाम खराब ना हो, नहीं हमारा नाम खराब हो जाएगा। तो भगवान ने अपने नाम की लाज बचाने के लिए मेरे जैसे मंदमती कुटिल खल तिलक को, जिसके जैसा मंदमती कुटिल खल तिलक न पहले कभी हुआ, न आगे कभी होगा, न आज है, न तीनों लोकों में है, ऐसे को भी शरण में रखा, रखा ही नहीं, काल रूप कली काल रूपी सर्प से हमें बचा लिया। यहाँ तुलसीदास जी स्वीकार कर रहे हैं कि कलयुग में पैदा होकर भी कलयुग रूपी सर्प के डसने से मैं बच गया। ऐसे गोस्वामी तुलसी केवल नाम के द्वारा बच गया, नाम की कृपा से बच गया। तो इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अधमों की सूची गिनाई है, नीचों का नामोल्लेख किया है, अकुलीन अंत्यज इन सब का स्मरण प्रायः तुलसीदास जी ने इसमें किया है, और उसमें अपने को सिरमौर माना है। महाराज शब्द से पद का आरंभ क्यों किया, महाराज रामा दर्यो धन्य सोई, बोले ये महाराज हैं, इनका सब छोटा तो कोई काम है ही नहीं, ये महा महाराज हैं, सब काम बड़ा है इनका। और बड़ा काम छोटे करें तो उनकी बड़ाई नहीं होती है, छोटे बड़ा काम करें तो उनकी बड़ी बड़ाई होती है, बड़ा छोटा काम भी करे तो उसकी बड़ाई होती है, और छोटे बड़ा काम भी करें तो उनकी बड़ाई नहीं होती। रहीम जी ने एक दोहे में कहा है, बड़ो काम छोटे करें तो न बड़ाई होए, बड़ो काम छोटे करें तो न बड़ाई होए, कह रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोई। एक बार पहाड़ उठाया हनुमान जी ने, न जाने कितने पहाड़ उठाए, लेकिन उनको गिरधर गोपाल कोई, गिरधर गिरधारी, गिरधर नाम हनुमान जी को प्राय लोग नहीं लेते हैं। ऐसे गोस्वामी जी ने तो धायो हनुमान गिरधारी, मानसी में गिरधारी एक जगह कहा है उनको, लेकिन प्रसिद्धि तो नहीं है। प्रसिद्धि तो गिरधर शब्द से श्री कृष्ण की ही प्रसिद्धि है। बड़े का संग छोटा करता है तो छोटा भी छोटा नहीं रह जाता है, छोटा भी बड़ा हो जाता है। महाराज कहने का आशय यह है कि अरे जीव, तू भगवान के शरणागत हो जा, तू चाहे जितना तुच्छाति तुच्छ ही क्यों ना हो, इनकी शरण में चला जा, ये तुझे स्वीकार कर लेंगे तो तेरी सारी लघुता समाप्त हो जाएगी, तेरे भीतर भी गुरुता आ जाएगी। इसलिए गरुव गुण राशि, गरुव गरुव माने सबसे गरिमावान वो है जिसने आपकी शरण स्वीकार कर ली, वही गुण राशि है, वही गरुव है। अब देखिए, बामन भगवान बलि की यज्ञशाला में गए छोटे से बालक के रूप में, तीन पग पृथ्वी के दान का संकल्प मांगा और तीन पग पृथ्वी दान के संकल्प का जल जैसे ही भगवान बामन की हथेली पर आया, बामन भगवान विराट हो गए, त्रिविक्रम हो गए, लंब तड़ंग हो गए भगवान। तो पहले तो उनका दंड भी पलाश दंड छोटा सा ही था, तो जब बामन भगवान बड़े तो उनका दंड छोटा ही रह गया क्या? बामन भगवान जितने बड़े उतना बड़ा उनका दंड हो गया, लंगोटी भी उनकी उतनी ही बड़ी हो गई। हाँ, नहीं तो छोटे से थे, अब इतने बड़े हो गए कि एक पैर में सब धरती नाप ली तो लंगोटी तो महाराज टुकड़े टुकड़े होके गिर जानी चाहिए, पर उनकी लंगोटी भी बड़ी हो गई, उनका दंड भी बड़ा हो गया, उनके हाथ में कमंडल था। अरे कितना भी बड़ा होगा तो इतना होगा कि दो चार शेर पानी आ जाए, लेकिन जब वो विराट हो गए तो कमंडल भी उनका उतना ही विराट हो गया, उनके वस्त्राभूषण सब बढ़ गए, दंड कमंडल सब बढ़ गया, क्योंकि छोटे बड़े, छोटे ने बड़े का आश्रय लिया। आप छोटे से छोटे हैं पर छोटे का आश्रय न लें, आश्रय सदा अपने से बड़े का लेना चाहिए। और बड़ा कौन है? हैं? रामादर्यो धन्य सोई, बड़ो बड़ा कौन है? सातम सम मुहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मोते अधिक गुरु जी जानी, मोते अधिक गुरु जी जानी, मुझसे अधिक गुरु जी को जाने। इसका मतलब है सरलार्थ या समुदितार्थ यह हुआ कि हम अपने जीवन में श्री हरि, श्री गुरु और श्री संत, बस हरि गुरु संत इनका ही आश्रय लें और किसी का आश्रय न रखें। हरि गुरु संतों का आश्रय ही जीवन पर्यंत रखें तो आपकी सारी जीवन की लघुता समाप्त हो जाएगी, आप में गुरुता आ जाएगी, धीरे धीरे आप बड़े होने लग जाएंगे। बड़ो गहे ते हो तो बड़, ज्यों बामन कर दंड, श्री प्रभु के संग सो बढ़ो गयो अखिल ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में बढ़ गया दंड महाराज। राम जी ने जिसका आदर किया, जिसको अपनी शरण में ले लिया, वो धन्य है। क्यों? राम जी जिसको अपनी शरण में ले लेते हैं, फिर उसकी सर्वविध सुरक्षा का भार राम जी पर आ जाता है। जिसको भगवान अपना लेते हैं, उसकी सर्वविध सुरक्षा का भार भगवान के ऊपर आ जाता है। और आप भक्तों के जीवन में देखें, ऐसे अनेक संकट आते जिनमें प्राण चले जाना चाहिए। दूसरा व्यक्ति कितनी बार मर जाए, पर ठाकुर जी ऐसे काल के मुंह से भी खींच करके अपने भक्त को बचा लेते हैं, काल की दाढ़ों से निकाल लेते हैं ठाकुर जी। उदाहरण, लंका युद्ध में विभीषण को देख करके, यही राम जी को सारे भेद बता रहा है यह जान करके, दशग्रीव रावण को बहुत क्रोध हुआ और उसने अष्ट घंटा समन्विता एक अमोघ शक्ति मंत्र से अभिमंत्रित करके विभीषण के ऊपर चलाई। भगवान श्री राम जानते हैं कि इस अवमंत्रित वीर घातनी अमोघ शक्ति इससे विभीषण बच नहीं सकता है, निश्चित ही विभीषण की मृत्यु हो जाएगी। राम जी ने क्या किया? परमात्मा है, चाहते तो अपने संकल्प से ही व्यर्थ कर देते, पर वो नहीं किया। क्यों? नरलीला कर रहे हैं। संकल्प से व्यर्थ करते हैं तो सिद्ध हो जाएगा कि देवता हैं, भगवान हैं, तो रावण को बहाना मिलेगा कि हमने तो मनुष्य से मृत्यु मांगी थी, तो मनुष्य नहीं है, तो अपने को मनुष्य रूप में भी प्रमाणित करना है। तो प्रभु ने क्या किया? तुरत विभीषण पाछे मेला, तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सुई सेला। राम जी ने छाती ऐसे आगे कर दी, लो अपने प्राण घातनी शक्ति को स्वयं अपने वक्षस्थल पर स्वीकार किया, अपने प्राण प्यारे शरणागत भक्त भीषण की प्राण रक्षा कर ली। यही है राम जी का आदर देना, अपने प्राणों को संकट में डालकर भी अपने आश्रित की रक्षा करना, ये आदर देना है। और शत्रुओं से निर्भय करना, शोक से निर्भय कर देना, भय से मुक्त बना देना, शोक रहित बना देना, यही है प्रभु का, प्रभु के द्वारा जीव का आदर करना। सुग्रीव जी से क्या कहा राम जी ने? सखा सोच त्यागहु बल मेरे, सब विधि घटव काज में तोरे। मेरे बल से तुम निर्शोक से रहित हो जाओ, निर्भय हो जाओ। विभीषण को क्या कहा? रावण यही समझता था कि जिसको मैं निकाल दूंगा तीनों लोकों में उसकी उसकी ठोर कहीं नहीं रह जाएगी। कौन देगा उसको शरण, क्योंकि मैंने जिसको निकाल दिया उसको शरण देने का मतलब है मुझसे बैर मोल ले लेना। बहुत से लोग ऐसे स्वभाव के होते हैं, किसी को निकाल देंगे तो अपने यहीं से नहीं निकाल देंगे, पूरी दुनिया का ठेका ले लेंगे। वहां चला गया तो अरे तुमने क्यों रख लिया इसको, हटाओ इसको यहाँ से, नहीं तो हमारा झगड़ा तुमसे ले उसका। अरे भैया कहीं तो ठोर मिलने दो। बहुत से लोगों का रावण इसी प्रकार की प्रकृति का है, वो सोचता था मैंने जिसको लात मार के भगाया उसको कोई ठोर देने वाला, लेकिन राम जी ने ठोर ही नहीं दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन, अस कहे राम तिलक ते ही सारा है? सुमन भई क्या क्या नववृष्टि अपारा, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तो ये राम जी का स्वभाव है। तीसरा है सबके बीच में शरणागत की प्रशंसा करना, ये राम जी का स्वभाव, ये है आदर देना। अब देखो सुग्रीव जी, अंगद जी, हनुमान जी, जामवंत जी, लक्ष्मण जी, ये तो सब है ही हैं, सब लोग वहां उपस्थित हैं, और राम जी क्या कह रहे हैं, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। हे विभीषण, तुम्हारे जैसे संत मुझे अत्यंत प्रिय हैं, हमने तो तुम्हारे लिए ही देह धारण किया है, कितना आदर, हमने अवतार ही तुम्हारे लिए लिया है। प्रायः शरणागतों की बड़ाई लोग नहीं करते हैं, क्या कहते हैं, महाराज ये कब से आपके पास है, अरे क्या बताने, बहुत परेशान था, बहुत बदमाश था, बड़ा दुष्ट था, वहां काम गड़बड़ किया, वहां गड़बड़ किया, वहां गड़बड़ किया, सब जगह से धक्के खा के आया, रो रहा था बेचारा। हमने कि चलो पड़े रहो तुम भी, कोई बात नहीं है, वो दिन भूल गए, होश में रहो, ऐसा कहने वाले मालिक तो मिल जाएंगे, लेकिन शत्रु का भाई है, युद्ध के जैसी परिस्थिति है, और उसको हृदय से लगा करके तुम सारी के संत प्रिय मोरे कहने वाले तो केवल हमारे श्री रघुनाथ जी। इसका आशय यह है कि राम जी के चरणों को छोड़कर यदि तुमने किसी का आश्रय लिया तो न तुम्हारी सुरक्षा होगी, न तुम्हारे में गुरुता आएगी, न तुम शोक रहित होगे, न भय रहित होगे, और न तुम्हारी प्रशंसा होगी। यह केवल और केवल तब संभव है जब अनन्य भाव से, सर्वतो भाव से भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की शरण आप ग्रहण करें। आहा, गरु गुण राशि उसके जैसा गरिमावान और गुणों का भंडार कोई दूसरा नहीं है। ध्यान दें, राम जी के आदर करने से जीव को क्या क्या मिल जाता है, भगवान ने शरण में स्वीकार कर लिया, आदर कर दिया, तो क्या क्या मिल जाएगा, उस लघुता वाले जीव में गुरुता आ जाएगी, और क्या आ जाएगा, वो गुणहीन होने पर भी गुणवान हो जाएगा, वो अज्ञानी होने पर भी ज्ञानवान हो जाएगा, वो दुष्कृति होने पर भी सुकृत संपन्न हो जाएगा, पापात्मा होने पर भी पुण्यात्मा हो जाएगा, कायर होने के बाद भी उसको माया और माया से विकारों से लड़ने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी, वो शूरवीर हो जाएगा। इस कराल कलिकाल में संत श्री कबीरदास जी ने माया के घुटने टिकवा दिए। इस कराल कलिकाल में श्री कबीरदास जी के ऊपर भगवान की प्रचंड माया का कोई प्रभाव नहीं हुआ। माया बिचारी खार खाए बैठी थी, मूर्तिमती माया अप्सरा का रूप धारण करके आई कबीरदास जी के पास, नाचने गाने लगी, अपने हाव भाव कटाक्ष से कबीरदास जी को अपनी ओर आकृष्ट करने लगी। कबीरदास जी तो उदासीन भाव से बैठे रहे, राम राम करते रहे, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। आप किसी वस्तु पदार्थ को देखकर आकृष्ट होते हैं तो वो वस्तु भी आपको प्रभावित करती है, आप उदासीन भाव से बैठे रहे तो क्या होगा, आपके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसने कहा, बाबा जी तनिक नजर उठा के हमारी तरफ देखो तो सही। बोले, क्या देखें तुम, मलमूत्र के बर्तन को क्या देखना। अरे क्या बात बोलते हो, मैं अप्सरा हूँ, मलमूत्र का बर्तन नहीं हूँ। ये मलमूत्र के बर्तन तो धरती के शरीर होते हैं। कबीर जी बोले, हमारी दृष्टि में धरती और आकाश में भेद नहीं है, सब खत्म है हमारी दृष्टि में। अच्छा, यहां तक महाराज जी संतों से सुना गया है कि सुखदेव जी महाराज के सामने अप्सरा आई थी परीक्षा लेने उनकी, तो सुखदेव जी ने भी ज्ञान के द्वारा उसका तिरस्कार किया कि मलमूत्र के भांड है, इसमें क्या आ सकता होना। तो कहते अप्सरा ने अपनी कोख चीर करके दिखाई तो उसमें से दिव्य चोवा, चंदन, इतर, कस्तूरी आदि जो दिव्य सुगंधित पदार्थ हैं, उनकी सुगंध से पूरा वातावरण गमगमा गया, महक गया पूरा वातावरण। ये है इसके भीतर, मलमूत्र कफ नहीं है, ये दिव्य शरीर है। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि बहुत अच्छा होता कि तेरे गर्भ में रहने को हमें मिल जाता तो हमें भी खुशबू आ जाती। वाह, धन्य, आकृष्ट नहीं हुए कबीरदास जी, आकृष्ट नहीं हुए। बोले, अप्सरा है तो यहां क्यों चली आई। बोले, तुम्हारे भजन का फल बनकर आई हूं। बोले, हमारे भजन का फल तुम नहीं हो। तुमको हम भजन का फल नहीं मानते हैं, फिर क्यों आई हो। बोले, आप पसंद आ गए इसलिए आ गई। कबीरदास जी बोले कि स्वर्ग के सबरे देवता मर गए क्या जो तू यहां आई है। स्वर्ग लोक काहू टोट पर्यो है, स्वर्ग में टोटा हो गया जो यहां आई है। मोते उर्जन आई, स्वर्ग में तो टोटा नहीं हुआ पर आपके जैसे तो आप ही हैं। तब कबीरदास जी ने कहा, एक न्यात तू माए लगत है, एक न्यात तू मौसी। एक नाते से तू मेरी माँ लगती है, एक नाते से तू मेरी मौसी लगती है, इसलिए मैं प्रणाम करता। मैं अप्सरा हूँ, मौसी मौसी और माता कैसे लगी। बोले, साधु का धर्म है नारी मात्र में माता का दर्शन करे, इसलिए तुम माता हो क्योंकि नारी देह है तुम्हारा। और समुद्र से ही लक्ष्मी जी प्रकट भई हैं, समुद्र मंथन से, और समुद्र मंथन से ही अप्सराएं प्रकट भई हैं। तो लक्ष्मी जी जहां से प्रकट हुई वहीं से आप सब प्रकट भई हो, तो लक्ष्मी जी की बहन हुई कि नहीं हुई। तो माता की जो बहन होती है उसी को मौसी कहते हैं, तो लक्ष्मी जी के बहन के रूप में आई हो तो हमारी मौसी लगती हो, मौसी हो तो प्रणाम, माता हो तो प्रणाम। माया अंतर्धान हो गई और साक्षात मायापति नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। संत कबीरदास जी धन्य है तुम्हें, तुमने इस कराल कलकाल में मेरी प्रचंड माया को जीत लिया। ये वो इतना शूरवीर हो जाता है कि माया से लड़ने में समर्थ हो जाता है। संत श्री मलुकदास जी के जीवन का भी ऐसा ही प्रसंग है। उनका एक बहुत प्रसिद्ध पद है, उनका एक बहुत प्रसिद्ध पद है मलुकदास जी महाराज का, तरवे चिते लाज कर जन की, डार हाथ की फांसी, जन पे तेरो जोर न चली है, रक्षपाल अविनाशी, हम सो जन लागे तू माया, थोरे से फिर बहुत होएगी, सुनि पे हैं रघुराया, मुझ में है साहिब मेरा अजहू चेत दीवानी, काहू जन के बस परी जई है, भरत मरेगी पानी, हमसे जन लागे तू माया। कहे मलूका चुप कर ठगनी, औगुण राख दुराई, जो जन उबरे राम नाम जपी, तिन सो कछु न बसाई, हम सो जन लागे तू माया। जो माया दुरत्यया है, जिसको गीता जी में भगवान ने कहा मम माया दुरत्यया, उस दुरत्यय माया का नाश करने में समर्थ है भक्त, ऐसी शूरता ऐसी वीरता उसमें आ जाती है। और महाराज जी वह असाधु होकर भी साधु शिरोमणि बन जाता है, आप भगवान का आश्रय लेती है। पहले लोग कहते थे अरे बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुष्ट है, जगाई मधाई को लोग पहले क्या कहते थे, वो कहते थे भैया अजामिल तो बहुत पीछे रह गए हैं अपतित ब्राह्मणों के, अजामिल कुछ नहीं है, करोड़ों अजामिल भी न्योछावर कर दिए, इतने पतित हैं ये जगाई और मधाई। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी ने अपनी शरण उन्हें प्रदान की तो जो महाखल महापतित माने जाते थे वे साधु सिरमौर हो गए। आज वे गौरहरि के अंगीकार करने के बाद वे महान प्रेमी अनुरागी संत बन गए, भक्त हो गए। यह है शरणागति की महिमा। गुणों का भंडार हो जाता है, कहां तक कहें वो शील गुण का समुद्र हो जाता है। गर्व गुण राशि सर्वज्ञ, सर्वज्ञ भगवान है, सर्व शब्द का अर्थ परमात्मा होता है, सर्वम परमात्मानं जानाति इति सर्वज्ञा, भगवान को जानने वाले को सर्वज्ञ कहते, भगवत तत्व का बोध होते हो जाता है। वो सुकृति है, सूर है, शील का खजाना बन जाता है और उसके जैसा साधु कोई दूसरा नहीं कहा जाता। लोग कहते तो बड़े साधु हैं, बड़े संत हैं। अब देखो बड़े बड़े ऋषि मुनियों में भी ये साहस नहीं होता कि वे यह कह सकें कि मैं श्री राम जी के तत्व को जानता हूं और राम जी की शरण ले ली केवट ने। तो केवट क्या घोषणा करता है, क्या घोषणा कर रहा है केवट, हाँ, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मर्म में जा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया। लो साहब वो सर्वज्ञ हो जाता है। किस किस को भगवान ने स्वीकार किया, उपल केवट कीस भालु निश्चर सवर गीध सम दम दया दान हीने उपल। यहां उपल शब्द के दो अर्थ हैं। उपल माने पाषाण तो होता ही है। यहां उपल केवट, उपल शब्द का अर्थ जड़ भी है, पाषाण अर्थ तो है ही, उपल शब्द का अर्थ जड़ भी है। जड़ जड़ जड़ तो है ही ये पत्थर। तो उपल केवट कीश भाल निश्चर सवरी गीध, उपल उपल शब्द सबसे आगे रखा, माने कहने का अर्थ है कि चैतन्य जैसे दिखने पर भी जड़ सृष्टि के जैसे ही हैं। इनमें जड़ता स्वाभाविक होती है। अब देखो केवट में, बंदर में, भालू में, राक्षस में, सबरी में, शबर जाति में, गृद्ध पक्षी में, इनमें जड़ता होती है। तो एक अर्थ उपल शब्द का प्रत्येक के साथ अन्वय करने से ये सबके सब जड़ हैं, पर ये जड़ होते हुए भी परम चैतन्यता को प्राप्त भये हैं। ये सच्चिदानंद स्वरूपता इनको प्राप्त भई है। और दूसरा उपल शब्द का अर्थ अहिल्या जी तो है ही है, अहिल्या का उद्धार भगवान ने कर दिया। इनमें न शम था न दम था, न इनमें दया थी और न दान था, पर राम जी ने अपना लिया तो सम दम दया दान सब इनमें आ गया, सारे दिव्य गुण इनमें आ गए। इससे एक बात सिद्ध हो गई कि आप लाख कोशिश करो कि सारे गुण हमारे में आ जाएं तो भी संभव नहीं है। भगवान का आश्रय ले लो, सारे गुण अपने आप आ जाएं। एक बार हम जनेऊ बदल रहे थे तो यज्ञोपवीत परिवर्तन में ऋषि पूजन के समय प्रतिष्ठित होते हैं तो वो तो आचमन प्राणायाम संकल्प करके बदल लिया जाता है, किंतु मान लो वो पूजन वाले यज्ञोपवीत नहीं है तो फिर उनको पुनः प्रक्षालन करके हरिद्रा लगा करके उनके तंतुओं में पृथक पृथक देवताओं का आवाहन करके तब उसको बदलना चाहिए, एक विधि है। तो हम वैसी विधि से बदल रहे थे तो महाराज जी बोले, हंसकर बोले, पंडित जी तुम्हारे बुलाने से मंत्र पढ़ने से पता नहीं कौन देवता आएगा कौन देवता नहीं आएगा, कोई ठिकाना नहीं। हंसकर बोले, और इसको निवेदित करते समय संकल्प करो, भगवान के लिए इसको आह्वान करके निवेदित करना है, ये संकल्प करो। फिर राम जी धारण करेंगे और उनका प्रसाद हम धारण करेंगे, इस भाव से यज्ञोपवीत परिवर्तन का संकल्प करो। तो बोले कम मंत्र भी पढ़ोगे तो सब देवता दौड़ दौड़ के यज्ञोपवीत में घुस जाएंगे। क्यों? बोले इसलिए घुस जाएंगे क्योंकि सबको राम जी की प्राप्ति हो जाएगी, सबको राम जी के श्रीअंग का स्पर्श मिल जाएगा। इसलिए जनेऊ की प्रतिष्ठा विधि पूर्वक करो, ये अच्छी बात है, लेकिन प्रतिष्ठा करके तुम सीधे पहन लेते हो, तुम अपने पहनोगे तो तुम्हारे जनेऊ में मंत्र से प्रतिष्ठा करने पर भी देवता आए ना आए कोई पक्की बात गारंटी नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा करके जब उसे भगवान को निवेदित करोगे तो विधि में न्यूनता होने पर भी सभी देवता उसमें आ जाएंगे, अब फिर धारण करोगे तो उससे विशेष लाभ होगा। तब से हमने निश्चय कर लिया कि भगवान को निवेदित करके ही जनेऊ धारण करना। प्रतिष्ठित यज्ञोपवीत होने पर भी पहले ठाकुर जी को निवेदित करते हैं, फिर ठाकुर जी का प्रसाद हनुमान जी को देते हैं, फिर हनुमान जी से फिर गुरुदेव को अर्पित करते हैं, आप इसके बाद पहनते हैं, आपका प्रसाद ही हो गया, उसकी और अधिक महिमा बढ़ गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से तो ये बात सिद्ध हो गई कि जब भगवान को निवेदित वस्तु में सारे दिव्यता आ जाती है, तो जिसने अपना तन मन प्राण भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है, उसके जीवन में दिव्य गुण सद्गुण क्यों नहीं आवेंगे। सारी विद्या, सारी कला, सारे सद्गुण भगवान के भक्त में अपने आप आ जाते हैं। मान लो कोई भगवान का भक्त नहीं है और अनेक गुण उसमें आ गए, तो वे गुण उसका भला नहीं कर पाते हैं, वे गुण ही उसके पतन का कारण बन जाते हैं। क्योंकि मैं गुणवान हूं, ये अहंकार उसमें आ जाता है, फिर वह अपने से बड़ों की अवज्ञा करने लग जाता है, अनेक प्रकार के दोष उसमें आ जाते हैं, पर दंभ के कारण उनको उन पर पर्दा डाले रहता है और अपने को बहुत अच्छा प्रमाणित करने के लिए पाखंड करता है, दंभ करता है, और उसका भीतर से आध्यात्मिक रूप से उसका ह्रास होने लग जाता है, उसका पतन होने लग जाता है। भगवान से विमुख प्राणी के जीवन में गुण भी आ जाएंगे तो भी पतन कारक हो जाएंगे। इसलिए गुण भी वही गुण है जो श्री राम जी की सेवा में समर्पित हो, भगवान के लिए जो अर्पित हो वही गुण गुण कहलाने के योग्य है, नहीं तो वो गुण कहलाने के योग्य नहीं है। पद्म पुराण के पाताल खंड के 20वें अध्याय में एक कथा आई है, उस कथा में ये आया है कि पुलकस जाति का एक अत्यंत कामी, क्रोधी, हिंसारत, महामोहग्रस्त व्याध था। उस व्याध का नाम था शवर। अंतिम समय आ गया, जमराज के भयंकर दूत हाथ में मुगदर, पास, लोहे की जंजीर लेकर के आए। इसको बांधकर यमलोक ले जाना चाहते थे। उसी समय सौभाग्य से भगवान के चरण कमलों में समर्पित एक वैष्णव महात्मा, एक भगवत चरणार विंदानुरागी वैष्णव संत वहां स्वाभाविक हो चलते हुए आ गया। ये मर रहा था सवर। जैसे ही महात्मा निकट आए तो वो समझ गए कि ये तो मरने वाला है, और अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देख लिया के भयंकर यमदूतों ने इसको चारों ओर से घेर रखा है। उनको दया आ गई और तुरंत उन्होंने अपनी बटुआ से शालिग्राम जी को निकाले। पद्म पुराण की कथा है पातालखंड की। तुरंत उन्होंने बटुआ से शालिग्राम जी को निकाला और कमंडल में जल तो था ही, तुलसी दल और जल से स्नान करा के उस मरणासन्न उस सवर के मुख में डाल दिया, उसके मस्तक पर छिड़क दिया और कान में राम नाम सुना दिया, राम ऐसे कान में बोल दिया। इतना होते ही जमदूत वहां से भाग गए, भगवत पार्षद प्रकट हो गए, शवर को पास से मुक्त कर दिया। यमदूतों ने कहा भगवत पार्षदों से कि ये तो महापापी है, आप लोगों ने इसको क्यों छुड़ा दिया। उसके सारे पाप जब यमदूतों ने गिनाए तो भगवत पार्षदों ने कहा कि ब्रह्म हत्या का पाप हो या करोड़ों प्राणियों के वध का पाप हो, शालिग्राम शिला का स्पर्श, शालिग्राम जी के चरणामृत का चरणामृत जल वो क्षण भर में सारे पापों को जलाकर भस्म कर देता है। जिसके कानों में अकस्मात राम नाम पड़ जाता है वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। कैसे? जैसे रुई के ढेर को आग की चिंगारी भस्म कर देती है, ऐसे ही पाप की ढेरी को राम नाम रूपी अग्नि जलाकर भस्म कर देती है। रामेति नाम यच्छ्रोत्रे विश्रम्भा दागतम यदि करोति पाप संदाहम तूलम बन्निकणो यथा। जैसे रुई को अग्नि की चिंगारी जला देती है, अहिल्य उद्धार तो प्रसिद्ध है ही है। जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जही पूजत अज मम सिर धरेऊ कृपालु हरी। अहिल्या ने स्वयं स्वीकार किया है, राम जी की शरण जिसने ले ली वो अधम से अधम होने पर भी कितना श्रेष्ठ हो जाता है। देखो भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक के बाद सबको विदा किया तो निषादराज गोह को भी विदा किया। भगवान ने कहा तुम भी श्रृंगवेरपुर जाओ, श्रृंगवेरपुर बहुत दूर नहीं है, आते रहना। लेकिन क्या कहा राम जी ने निषादराज गोह को, राम जी ने क्या कहा? वो कहते हैं तुम मम सखा भरत सम भ्राता। लो भरत जी के सामने राम जी कह रहे हैं तुम मेरे मित्र तो हो ही, तुम मुझे भरत जी के समान प्राणों से प्यारे हो, भरत के समान तुम मेरे भाई हो। तुम मम सखा भरत सम भ्राता सदा रहू पुर आवत जाता। तुम तो सदा, इसका मतलब केवल ऐसा नहीं सोचना कि एकादशी एकादशी अयोध्या आएंगे, पूर्णिमासी अमावस्या आएंगे, जब मौका मिले बस आए गए आए गए। हमने तो ऐसा अनुभव किया महापुरुषों की कृपा से कि निषादराज जी को कह दिया था हमने सदा रहुपुर आवत जाता, वो रोज आके दर्शन करके तभी जल पीते थे, नित्य आते थे नित्य चले जाते थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, क्यों सरकार ने छूट दे ने सदा रहुपुर आवत जाता। तो सदा सदा तो तभी होंगे ना, रोज आवेंगे तो सदा रहुपुर आवत जाता। वशिष्ठ जी ने इसको हृदय से लगाया, क्योंकि राम जी ने इसको हृदय से लगा लिया। जटायु जी को भगवान ने स्वीकार कर लिया, शबरी को भगवान ने स्वीकार कर लिया, व्याध को भगवान ने स्वीकार कर लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं इतना ही नहीं, व्याध ने तो अपराध की कोई सीमा ही नहीं बाकी रख छोड़ी थी, सब सीमाएं पार कर गया था व्याध, तो उसके ऊपर भी कृपा हो गई, पिंगला के ऊपर कृपा हो गई। क्या अजामिल ने सोमयज्ञ किए थे? क्या वह सोमयाजी था जो सारे पापों से मुक्त हो गया? क्या गजेंद्र भक्त ने वाजपेयी यज्ञ की दीक्षा ली थी जो वो सारे प्रकार के दोषों से मुक्त हो गया? ऐसे अधमों का भी उद्धार कर दिया। अब कह रहे हैं आगे, पांडुसुत गोपिका विदुर कुबरी सवरी शुद्ध किए शुद्धता लेश कैसो प्रेम लखी कृष्ण किए आपने तिनहु को, सुजस संसार हरिहर को जैसो। भगवान ने पांडुसुत, पांडु के पुत्र, पांचों पांडवों के ऊपर कृपा की, गोपियों पर कृपा की शरण में लिया, विदुर जी पर कृपा की शरण में लिया, कुबरी को शरण में लिया और इनको परम पावन बना दिया। भगवान श्री कृष्ण ने इनको अपनी शरण में लेकर इनके सारे दोष मिटा दिए, इनको परम पावन बना दिया और इनका यश कितना अधिक पवित्र हो गया, हरि हर को जैसो, जैसे हरि हर का सुयश पवित्र है ऐसे इनका सुयश पवित्र हो गया। अब देखो शांतनु के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद यक्ष के द्वारा मारा गया और अब विचित्रवीर्य, उसके विवाह, उसका विवाह काशी नरेश की दो कन्याओं से हुआ था, अंबालिका और अंबिका। एक और कन्या भीष्म जी हर के लाए थे, उसका नाम था अंबा, जिस अंबा ने कह दिया कि मेरा प्रेम साल्व से है, तो उसको कह दिया भाई जिससे तुम्हारा प्रेम है वहीं चली जाओ। साल्व ने कहा शिकार शेर दूसरे का शिकार नहीं लेता है, अपने बल पौर से भीष्म ने तुमको जीता है इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता, उसने मना कर दिया। वो भीष्म जी के पास आई, बोले मुझे स्वीकार करो, बोले हमने तो अखंड ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की है। फिर उसने प्रतिज्ञा की और सब कथा आपको मालूम है, वही अंबा दूसरे जन्म में शिखंडी बना और भीष्म जी की मृत्यु में कारण बना। तो अंबिका और अंबालिका ये दो कन्याएं जो काशी नरेश की थी, उनका विवाह विचित्र वीर्य के साथ हुआ था और विचित्र वीर्य को क्षय रोग हो गया, अत्यधिक भोग के कारण उनकी शक्ति क्षय हुई और वे अस्मय में रोग ग्रसित होकर उनकी मृत्यु हो गई। अब फिर कुरुकुल के सामने संकट था कि वंश डूब गया, अब कोई नहीं है, क्योंकि माता सत्यवती पुत्र भीष्म, देवव्रत भीष्म, माता ने कहा बेटा भीष्म मेरी आज्ञा से तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तुम विवाह करो और कुरुकुल की रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारे भाई की युवा पत्नियां हैं, आगे कोई वंश वृद्धि नहीं है, तुम विवाह कर लो। भीष्म जी ने कहा संभव नहीं है, मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ नहीं सकता। हाँ कोई भी न हो, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं तब तक कुरुकुल के राज सिंहासन के ऊपर कोई टेढ़ी दृष्टि नहीं कर सकता, मैं सुरक्षा में हूं, पर मैं न तो राजा बनूंगा ना ही मैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश करूंगा। तब सत्यवती ने व्यास जी का स्मरण किया और व्यास जी ने नियोग की विधि से अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र को जन्म दिया। और अंबालिका के गर्भ से महात्मा पांडु को जन्म दिया। ये विचित्रवीर की दोनों पत्नियां हैं। बड़ी पत्नी अंबिका, व्यास जी के स्वरूप को देखकर वो भयभीत हो गई। भय के कारण उसने नेत्र बंद कर लिए। व्यास जी ने कहा, माता पुत्र तो होगा लेकिन अंधा होगा, क्योंकि ये भयभीत होगी, इसने नेत्र बंद कर लिए थे। दूसरी अंबालिका, वो व्यास जी को देखकर डर के मारे पीली पड़ गई, इतने तपस्वी महात्मा को देख करके। बोले, इसका पुत्र पांडु होगा, पीले रंग का होगा, पीली पड़ गई है। सत्यवती ने कहा कि मेरी पुनः आज्ञा है, तुम्हें दोष नहीं लगेगा, एक संतान और दो। व्यास जी ने मां की आज्ञा से उद्धार किया। यद्यपि विधि नहीं है लेकिन आप आज्ञा दे रही हो, ठीक है। तब उन्होंने कहा, बेटी बहू, बहुत श्रद्धा पूर्वक जाओ, साक्षात ये परमात्मा है। पर वो डर गई, उन्होंने क्या किया, अपनी वेशभूषा अपनी दासी को पहना दी, कहा तू चली जा। जब भगवान व्यास पधारे तो दासी ने चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया, अत्यंत आदर किया। आपने कहा, यद्यपि तुम्हारी बहुओं ने छल किया है, ये बहु नहीं है, ये तो दासी है, लेकिन इसके गर्भ से साक्षात भगवान धर्म महात्मा विदुर के रूप में प्रकट होंगे। वो महात्मा विदुर हुए। तो देखो, यद्यपि ये अलौकिक सृष्टि है, कल हमने ये चर्चा की थी, लोक सृष्टि नहीं है, अलौकिक सृष्टि है। लौकिक भाव से भी संतान की उत्पत्ति यहां नहीं है, फिर भी गोस्वामी जी कहते, केवल उत्पत्ति का विचार किया जाए तो शुद्धता लेश कैसो। शुद्धता, इनकी उत्पत्ति में दोष है, इसमें शुद्धता का लेश भी नहीं है। लेकिन भगवान ने अपना लिया तो ये परम पावन हो गए। पहले तो गलती ये हुई एक प्रकार से, दूसरी उत्पत्ति में दोष, पांडु को किंदम ऋषि का साप लग गया था। तो साक्षात भगवान धर्म ने धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में वायु ने भीमसेन के रूप में, इंद्र ने अर्जुन के रूप में, और अश्विनी कुमारों ने नकुल सहदेव के रूप में जन्म ग्रहण किया। तो ये भी, इनमें भी शुद्धता का लेश नहीं, लोक दृष्टि से देखा जाए तो, क्योंकि क्षेत्रज ही हैं। पर श्री कृष्ण ने इन्हें शरण में ले लिया तो ये प्रातस्मरणीय हो गए। धर्मो विवर्धत युधिष्ठिर कीर्तनेन, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है। पापम प्रणश्यति बृकोदर कीर्तनेन, शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, माद्री सुतौ कथयताम न भवन्ति रोगा। वीरभद्र नामक एक कवि ने एक बड़ी सुंदर कविता लिखी है, बहुत प्रसिद्ध है। महाराज जी ने भक्तमाल की टीका व्याख्या में भी इस पद को स्थान दिया है। बहुत सुंदर पद है, प्रसिद्ध है। पांडव भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और इस स्तुति प्रार्थना में पांडव भगवान की कृपा का स्मरण कर रहे हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा की क्या महिमा है। पांडव कह रहे हैं, कहो कहा कहो कहा लो कृपा तिहारी, कहो कहा कहा लो कृपा तिहारी, कहो कहा लो कृपा तिहारी। क्या कृपा है? कुल कलंक सब मेटी हमारे, पांडव कह रहे हैं कुल कलंक सब मेटी हमारे, किए जगत जस पावनकारी, किए जगत जस पावनकारी, कहो कहा लो कृपा तिहारी। अब सुनो, दुज कानीन हमारो आजा, कानीनो व्यासक कर्णश्च, सत्यवती के गर्भ से व्यास जी का जन्म है, कानीन है, कन्या की संतान को कानीन कहते हैं। तो दुज कानीन हमारो आजा, गोलक पिता वंश को गारी, गोलक, ये गोलक इसको गोलज कहते हैं, ये भी एक दोष माना जाता है, पति के रहते हुए पति से उत्पत्ति न होकर किसी दूसरे से उत्पत्ति हो। अब देखो, मनुष्य से उत्पत्ति होती तो दोष जरूर होता है, पर ये तो मनुष्य की सृष्टि नहीं है, तो देवता की सृष्टि है, देवताओं के संकल्प की सृष्टि है, इसलिए दोष नहीं है। लोक में तो दोष है, पांडु उपस्थित है और कुंती के तीन पुत्र, पांडु का स्पर्श भी नहीं और कुंती के तीन और माद्री के दो दो पुत्र हो रहे हैं, इसको कहते गोलज। द्विज कानी ने हमारो आजा, गोलक पिता वंश को गारी, हम तो कुंड सवे जग जाने, गोलक हमारे पिता और ताऊ जी गोलक हुए और हम कौन हुए, हम कुंडज हुए, जिसको कल हमने क्षेत्रज कहा था, हम कुंडज हुए। हम तो कुंड सवे जग जाने, ताहू में और गति न्यारी, उसमें भी और विचित्र बात क्या हो गई, पांडव कह रहे हैं महाकष्ट कर ब्याह जो कीन हो, है गई तिया पंच भर तारी। बड़ा लक्ष्य भेद करके विवाह किया तो और समस्या आ गई, पांच पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी एक, और महाराज कहां तक कहें, ये तो हमारी उत्पत्ति में दोष है, खानदान पूरा ऐसा गड़बड़ सड़बड़ हो गया। और बड़े व्यसन दूषण जुत राजा, हम ते अधिक जु अग्र जुआरी, धर्मराज होते हुए भी ऐसे पक्के जुआरी कि अपने आप को दाव पर लगा दिया, भाइयों को दाव पर लगा दिया, पत्नी द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया, ऐसे जुआरी। या कुकर्म की अवधि कहा लो, जुआ रूपी कुकर्म की मैं क्या अवधि गिनाऊं, ज्योति राज सभा में हारी, राजसभा में पत्नी को दांव पर लगा दिया, इतने पर ही नहीं छूटी हमारी बात। हते पितामह बंधु विप्र गुरु, हते सबको मार दिया, कोई मामा लगते थे, कोई नाना लगते थे, कोई बाबा लगते थे, सबको तो मार दिया। हते पितामह बंधु विप्र गुरु, लोभी नीच स्वार्थी भारी, हम ऐसे हैं, समुझत नहीं कौन बिधिरी जे, ऐसे अधम विकारी, हमारी यही समझ में नहीं आता कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। आपने हमारे एक भी दोष नहीं देखे, हम लोगों पर इतनी कृपा की, हमारे नौकर बन गए, हमारे सारथी बन गए, क्या नहीं बन गए हमारे। अति आतुर रक्षा की नहीं, आसन बसन की सवे संहारी, यह तो साधन को फल नाही, बार बार हम यह विचारी। ये जो कुछ कृपा आपकी हो रही है हमारे साधन का फल नहीं है, ये साधन से नहीं हुआ। वीरभद्र केवल कृपा ते बिगरत गई सुसवे सुधारी, आपकी कृपा ने जो कुछ बिगड़ रहा था सब सुधार दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो पांडवों की उत्पत्ति का वर्णन महाभारत पढ़ करके देख लो, उसमें सब लिखा हुआ है। गोपियां, सभी गोपियों को यह ज्ञान नहीं था कि श्री कृष्ण परमात्मा है। कुछ ऐसी भी उनमें रही जो उन्हें मात्र नंदगोप कुमार ही समझती थी, तो भी उनका देहबंधन छूट गया, गुणबंधन छूट गया, क्योंकि अग्नि यह है यह जानकर कोई स्पर्श करे तो भी जलेगा, और अनजाने में अग्नि छू दे तो भी जलेगा। भगवान को भगवान न जानकर भी कोई प्रेम करे तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। उद्धव जी जैसे ब्रह्मज्ञानी ने क्या प्रार्थना की? आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम, या दुस्त्यजम् स्वजन मार्य पथम चहित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर् विमृग्याम। मैं इन गोपियों की चरणरज बन जाऊं, इनकी चरणरज मुझे प्राप्त हो जाए, वृंदावन की लता बन जाऊं, गुल्म बन जाऊं, औषधि बन जाऊं, उन गोप कन्याओं की ऐसी महिमा बढ़ गई कि उद्धव जैसे ब्रह्मज्ञानी भी उनकी चरणरज बनना चाहते हैं। भगवान ने विदुर जी के घर में भोजन करके विदुर जी को धन्य कर दिया। दुर्योधन ने कहा, महाराज आप मेरे समधी हो, समध्यान करो, भोजन करो। दुर्योधन समधी है, दुर्योधन के समधी है श्री कृष्ण, क्योंकि दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा भगवान के पुत्र सांब के साथ विवाही है, खास संधि है महाराज। गरीब व्यक्ति भी होता तो भी जमाई का पिता संधि आता है तो उसको सुंदर भोजन कराता है, दुर्योधन तो कमजोर नहीं था, खूब व्यवस्था की थी, लेकिन भगवान ने क्या कहा, महाभारत उद्योग पर में वर्णन है। भगवान ने कहा संप्रीति भोज्यान भोज्यान्यन्नानी आपो आपद भोज्यानि वा पुनः न च संप्रिय से राजन न चैवापदगता वयम्। भगवान ने कहा कि देखो दो स्थितियों में अन्न खाया जाता है, किसी के घर में आप निमंत्रण स्वीकार करते हैं, भोजन करते हैं, तो दो स्थितियों में, पहली स्थिति तो ये है प्रेम के कारण आपको भूख नहीं है और आप किसी प्रेमी के यहां गए और उसने बड़े प्रेम से कोई वस्तु आपके सामने नहीं रखी और आपने कुछ भी उसमें से नहीं लिया, तो उसको कष्ट होगा कि नहीं होगा, पीड़ा होगी उसको, तब आप मन में सोचते कोई बात नहीं, भूखे थोड़े ही हम, लेकिन चलो इसकी प्रसन्नता के लिए थोड़ा ले लेते हैं। दूसरी परिस्थिति यह है कि व्यक्ति के ऊपर संकट है, प्राण संकट में पड़े हैं, कई दिनों से भूखा प्यासा है और किसी ने कहा खा लो, तो फिर वो ज्यादा कुछ विचार नहीं करता, प्राण बचाने जो मिल जाए तो ही खा लेगा, एक स्थिति ये होती है। भगवान बोले तेरे भीतर तो प्रेम नहीं है और मैं कोई संकट में नहीं पड़ा हूं कि मैं भूखे मर रहा हूं कि तुम हमको तुम हमारे अन्नदाता माई बाप बनोगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तेरे भीतर प्रेम नहीं है, मेरे भीतर भूख नहीं है, इसलिए मैं तेरे निमंत्रण को स्वीकार नहीं करता। अब विदुर जी ने न्योता दिया था, दिया था न्योता क्या? बिल्कुल नहीं दिया। विदुर जी ने तो कहा तक नहीं कि आप मेरे घर में आके भोजन करो, बिना बुलाए पहुंच गए वहां, यहां 56 भोग देख के भूख नहीं जगी और वहां अलोनिया बथुआ का साग देखकर ठाकुर जी बोले रे काकी बड़ी जोरन की भूख लग रही है, जो कछु तैयार हो सो ले आ। बथुआ की अलोनिया भाजी तो पीछे बनी क्योंकि ठाकुर जी कह रहे थे जो तैयार हो सो ले आओ, और तो कुछ तैयार था नहीं, केले थे गोद में बिठा करके खिलाने लगी, केले के छिलका तो ठाकुर जी को खिला रही है और गूदा निकाल के नीचे फेंक रही है, और ठाकुर जी आए, विदुर जी आए, उन्होंने दृश्य देखा तो कहा रही देवी क्या कर रही हो, तब होश आया, अरे राम राम, मैंने अपने हाथन से अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण को छिलके खिला दिए, बहुत पीड़ा हुई। विदुरानी रोने लगी, प्रभु मैं तो पागल सी हूँ, बाबरी सी हूँ, भूल गई, मुझे होश ही नहीं था कि मैं क्या खिला रही हूँ आपको। ठाकुर जी काकी रोवे मत, तो एक खवाए में होश ना हो, मुझे खाएवे में होश नहीं, दोनों ही बेहोश थे, तुमको खिलाते समय होश नहीं, हमको खाते समय होश नहीं है। हाँ, विदुर जी ने गोद में बिठा लिया ठाकुर जी को और बड़े प्रेम से केला छील कर पवाने लगे, तो ये हमारे ठाकुर जी बड़े नटखट हैं, कभी नाक सिकोड़ देते, कभी मुंह ऐसा बना देते, तो भगवान से विदुर जी ने पूछा प्रभो क्या बात है, केले परिपक्व नहीं है, पके नहीं है, अथवा मेरे भीतर प्रेम नहीं है, अथवा आपके भीतर भूख नहीं है, आप हमारे द्वारा पवाए गए केलों को रुचि से भोग नहीं लगा रहे हैं, क्या बात है। भगवान बोले काका जी आप में बहुत प्रेम है, भाव है, और आप जैसे प्रेमी भक्तों को देखकर हमको भूख प्यास भी लगती है, हमको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन आप बुरो मत मानियो, काकी के छिलकान में जो स्वाद हो वो आपके इन परिपक्व केरन में ना आए, काकी के छिलकों में जो स्वाद था वो स्वाद इन केलों में भी नहीं। भगवान प्रेम को स्वीकार करते हैं। और ऐसे श्री वृंदावन विहारी ऐसे श्री ठाकुर जी ने विदुरानी के द्वारा बनाया हुआ उबाला हुआ बथुआ आज भी जहां विदुर कुटी है ना हम दर्शन करके आए हैं, दो बार हुआ है वहां बारह मास बथुआ होता है जंगल में। लोग कहते हैं भगवान ने खा करके यहाँ उसी बथुआ के बीज भगवान ने छोड़ दिए थे तो कहते बारह मास यहाँ बथुआ होता, हम भी देख के आए वहां बारह मास ठाकुर जी को बथुआ का भोग लगता है। हमारे बड़े बड़े पेड़ होते बथुआ के, विलक्षण प्रकार का बथुआ होता जहां विदुर कुटी है आज भी। सुखपाल से कितनी दूर है? तीस पैंतीस किलोमीटर होगा, हस्तनापुर के आसपास ही है विदुर कुटी, बिजनौर, बिजनौर के पास, बिजनौर के पास है ना। तो भगवान ने विदुर जी के आतिथ्य को स्वीकार कर लिया। कोल खस भील जवनादि खल राम कही नीच है ऊंच पद को न पायो। इन्होंने भी भगवान के नाम का स्मरण किया तो अत्यंत नीच होकर के भी उच्च से उच्च पद इन्हें मिल गया। यहां इस पद में दीन दुख दवन श्री रवन करुणा भवन ऐसा नाम लिखा है। दीनों के दुख का दमन करने वाले, श्री जी के साथ रमण करने वाले, करुणा के भवन, पतितों को पवित्र करने वाले भगवान श्री राम हैं, ऐसा वेदों ने उनके श्रेयस का गान किया है। श्री रमण इसका बड़ा सुंदर अर्थ पद्म पुराण में लिखा है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के 269वें अध्याय में भगवान श्री राम के नामकरण की लीला का जहां वर्णन है वहां भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे हैं राम कथा की वशिष्ठ जी ने जब नामकरण किया तो एक नाम इनका श्री रमण श्री राम रखा। क्या नाम रखा? श्री रमण श्री राम। बड़ा सुंदर श्लोक है। श्री कमलवासिन्या रमणो यम महाप्रभु तस्मात् श्री राम इत्यस्य नाम सिद्धम पुरातनम। वशिष्ठ जी कहते हैं कमल वासनी श्री जी के साथ ही रमण करने वाले हैं इसलिए इनका सनातन नाम श्री राम है। तस्मात् श्री राम इत्यस्य नाम सिद्धम पुरातनम। ये पद्म पुराण का श्लोक है और इसी में ये कहा गया सहस्राम सहस्र नाम नाम श्रीशस्य तुल्यम मुक्ति प्रदम नृणाम विष्णुमासी समुत्पन्नो विष्णुरित्य विधीयते। चैत्र का एक नाम विष्णुमास भी है। विष्णुमास में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम विष्णु है और इनका एक नाम विष्णु के 1000 नाम के बराबर है ऐसा पद्म पुराण में लिखा हुआ है। और दूसरा अर्थ श्री रमण श्री माने श्री श्री जानकी जी और उनके साथ रमण करने वाले अर्थात जानकी रमण श्री रघुनाथ जी। तुलसीदास जी ने अपने को मंदमति कुटिल खल तिलक इस सब दोष दुर्गुण के भंडार के रूप में अपने आप को स्वीकार किया और यह भी बताया कि राम जी का विरद है पतितों को पावन करना, तो राम जी ने मेरे जैसे पतित को भी पावन कर दिया। श्री राम रूपी गरुड़ ने हमारी कलिकाल रूपी सर्प से रक्षा की, तो श्री राम रूपी गरुड़ कौन है? बोले श्री राम रूपी नहीं, श्री राम नाम रूपी गरुड़ ने, श्री राम नाम रूपी गरुड़ ने कलयुग रूपी सर्प से हमको बचा लिया। इसका अर्थ है राम नाम रूपी गरुड़ कलयुग रूपी सर्प से जीव को बचाने में सर्वथा समर्थ है। जो भगवान नाम का आश्रय लेते हैं उनके लिए कलयुग नहीं है। अब पद है पद संख्या 107, बहुत सुंदर पद है। इस पद का उच्चारण मात्र हम कर रहे हैं, इसकी चर्चा फिर करेंगे। अभी थोड़ा एक दो दिन का थोड़ा गैप हो सकता है क्योंकि आज श्री मुरारी बापू जी की कथा आरंभ हो रही है, शुभारंभ में हमें पहुंचना है और कल पथमेड़ा पहुंचना है, दो दिन पथमेड़ा रहकर फिर यहाँ 23 तक पहुंचना है, तो 23 को भी नहीं हो पाएगा। संभवतः ठाकुर जी ने चाहा तो 24 को फिर से हम लोग यहाँ जब तक रहेंगे तब तक सत्संग करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी ला, तो इस पद को तब तक आप लोग भाव से गुनगुनाते रहेंगे। हे नीको मेरो देवता कौशलपति राम, हे नीको है नीको मेरो देवता कौशल पति राम, है नीको मेरो देवता कौशल पति राम। सुभग सरोज सुलोचन सुलोचन सुठी सुंदर श्याम, सुठी सुंदर श्याम, है नीको मेरो देवता कौशल पति राम, है नीको मेरो देवता कौशल पति राम। सिय समेत सोहे सदा, सिय समेत छवि अमित अनंग छवि, भुज विशाल सर धनु धरे, कटिचारु निशंग कटिचार, हे नीको मेरो देवता कौशल पति राम, हे नीको मेरो। बलि पूजा मांगे नहीं, बलि पूजा चाहे एक प्रीति, सुमिरन ही माने भलो, पावन सवरीति। हे नीको मेरो देवता कौशलपति राम, देई सकल सुख दुख दहे, देई सकल सुख आरत जन बंधु, आरत जन गुण गही अघ अवगुण हरे। ऐसो करुणा सिंधु हे नीको मेरो देवता कौशल पति राम। देश काल पूरण सदा, काल पूरण वद वेद पुराण, सबको प्रभु सब स्मो बसे, सबकी गति जान, को करिस कोटिक कामना, पूजे बहुदेव तुलसीदास तेहि सेइए, शंकर जेहि सेव। हे नीको मेरो देवता कौशल पति राम, हे नीको मेरो। हे नीको मेरो देवता कौशल पति राम, हे नीको मेरो। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की। हरिश्चर गोलक में डाल दो ठाकुर गोलक जय। दूसरे कर लेना, मैं नीचे से हमारा ये आप काम करना है।